Üçüncü bölüm. Hay hali, istihaza ve lohusalığa dair bazı hükümler. 1. Hay hali hükümleri. Sözlükte hayd, akmak demektir. Şer'en ise belli vakitlerde kadının rahminin dip tarafından çıkan bir kandır. Bu herhangi bir hastalık ya da rahatsızlık sebebiyle gelmez. Aksine Yüce Allah'ın Adem'in kızlarının yaratılışında takdir ettiği bir şeydir. Allah bu kanı rahimde çocuğun hamilelik döneminde beslenmesi için yaratmıştır. Daha sonra çocuğun doğumu akabinde bu süte dönüşür. Eğer kadın hamile ya da süt emziren birisi değil ise bu kanın gidecek bir yeri olmadığından dolayı belli vakitlerde dışarı çıkar ve bu adet ya da ay hali diye bilinir. Kadının ay hali yaşı. Çoğunlukla kadının ay hali olduğu asgari bir yaşı olur ve 50 yaşına kadar devam eder. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Kadınlarınızın arasından ay halinden kesilmiş olanlardan asla ay hali olmamışların iddetleri hakkında şüphe edersiniz. Burada ay hali olmayan kadınlardan kasıt 50 yaşına gelmiş olanlardır. Ay hali olmamışlardan kasıt ise 30 yaşına gelmemiş olanlardır. 9 yaşına gelmemiş olanlardır. Ay hali ile kadın ile ilgili hüküm, ay hali olan kadın ile ilgili hükümler. 1. Kadın ay hali iken onunla ferç yoluyla ilişkiye girmek haramdır. Çünkü Yüce Allah sana ay halinden sorarlar. De ki o bir rahatsızlıktır. Onun için ay halindeyken kadınlardan ayrı durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendiler mi? O zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Gerçekten Allah çokça tevbe edenleri sever, çokça temizlenenleri sever diye buyurmaktadır. Bu haramlık hali kadın ay halinden kesilip bundan dolayı kusletmesine kadar devam eder. Çünkü Yüce Allah temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendiler mi? O zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın diye buyurmaktadır. Ay hali olan kadının kocası fercinden cima etmesi dışında hanımından bu her şekilde istifade etmesi mübahtır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cima dışında her şeyi yapabilirsiniz diye buyurmuştur. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ayha 2. Ay hali olan kadın ay ahali olduğu süre içerisinde oruç tutmaz, namaz kılmaz. Bu haldeyken bunları yapması haramdır. Bu haldeyken bu ibadetlerin işlenmesi sahih değildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadın ay hali olduğu vakit namaz kılmayı ve oruç tutmayı bırakmıyor mu? Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ay hali olan kadın temizlendikten sonra orucun kazasını yapar. Fakat namazın kazasını yapmaz. Çünkü Aişe radıyallahu anha şöyle demişti. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ay hali olurduk. Orucun kazasını yapmamız emrolunur. Fakat namazın kazasını yapmamız emredilmezdi. Buhari ve Müslim rivayet etmişti. Aradaki farka gelince doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Namaz tekrarlanan bir ibadettir. Bu husustaki zorluk ve sıkıntı sebebiyle kaza edilmesi vacip değildir. Oruç ise böyle değildir. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah ve ba'd. Fema zekerahu şeyh rahimahullah أن المرأة إذا طهرت فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة هذا جاء فيه النصوص كما ذكره الشيخ لكن لو أن المرأة طهرت في أي وقت من أوقات الصلاة ولو في جزء يسير منه فإن عليها أن تغتسل وتصلي هذه الصلاة فلو طهرت في وقت الظهر ولو في جزء يسير منه وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي. Evet, burada müellif rahimahullah'ın hayızlı kadının namaz kılmaması ve oruç tutmaması ile ilgili zikretmiş olduğu, yani tutmadığı orucu sonradan kaza etmesi, kılmadığı namazı ise daha sonradan kaza etmemesi hükmü delillerin gerektirdiği bir hükümdür. Ancak şöyle bir hüküm de söylüyoruz bununla birlikte, bunun yanında. Kadın hayızdan temizlendiği takdirde o namazdan vakit olarak kısa bir vakit kalmış olsa dahi vakit çıkmadığı sürece o vakit içinde kadın hemen temizlenir ve namazını o vakit çıkmadan önce eda eder, kılar. وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِهَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ أَعْظَمْ صَحِيحٌ وَلَكِنْ هُنَاكَ فَرْقٌ آخَرْ وَهُوَ أن الصلاة من شروطها الطهارة والمرأة الحائض لا يتصور منها الطهارة وليس من شرط الصوم الطهارة وإنما لم تؤمر المرأة بالصوم في حال الحيض لكونها مريضة والمريض اِذَا شُفِيَ يُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ. Evet, namaz ibadeti, oruç ibadetinden daha üstün olmasına rağmen, hayızlı kadının namaz ibadetini hayızdan temizlendikten sonra kaza etmemesi emrolunmuş. Orucu ise temizlendikten sonra kaza etmesi kendisine emrolunmuştur. Aslında baktığımız zaman, namaz ibadetinin şartlarından bir tanesinin de ne olduğunu biliyoruz biz? Taharet, temizlenme olduğunu biliyoruz. Kadın hayızlıyken bildiğiniz üzere temiz olamaz. Buna rağmen ne yapmaz? Kadın hayızdan temizlendiği zaman namazını kaza etmez. Oruca baktığımızda, oruç ibadetine baktığımızda, oruç ibadetinin şartlarından değildir taharet, temiz olması. Öyle değil mi? Çünkü orucun şartları arasında taharetli olmak, yani temiz olmak zikredilmez. Ama kadın tutamadığı, hayızlıyken tutamadığı orucunu daha sonradan kaza etmekle emrolunmuştur. Sebep, bunun sebebi nedir? Çünkü hayızlı kadın hasta hükmündedir. Hasta hükmündedir. Bu sebeple hasta olan kişi orucu tutamadığı için daha sonradan iyileştiğinde orucunu kaza etmekle emrolunmuştur. Kadın da temizlendiğinde sanki hastalıktan kurtulmuş gibi olur ve bundan dolayı da orucunu kaza eder. كذلك المرأة إذا طهرت في أثناء النهار في شهر رمضان فإن بعض أهل العلم يقولون إن عليها أن تمسك بقية يومها ولا تظهر الفطرة أمام الناس وهذا جاء عن بعض السلف وإن لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. Evet, bazı ilim ehli kadın kişinin günün ortasında yahut günün herhangi bir vaktinde hayızdan temizlenmesi takdirde durumunda kadının akşama kadar, güneş batana kadar geri kalan vakitte orucuna hiçbir şey yemeden, yani oruca hiçbir şey yemeden devam etmesi gerektiğini, sanki oruçlu gibiymiş gibi bir şey yiyip içmemesi gerektiğini söylerler. Bu açık bir şekilde delillerde zikredilmemiş olmasına rağmen bu manada, bu minvalde seleften kaviller vardır, sözler vardır. Bismillah. 3. Hay hali olan kadının arada bir engel bulunmaksızın mushafa doğrudan dokunması haramdır. Çünkü Yüce Allah ona ancak tertemiz olanlar el değdirir diye buyurmuştur. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve hadihil ayet في إجماع المفسرين لا يمسه إلا المطهرون المراد به لا يمس القرآن في اللوح المحفوظ إلا المطهرون وهم الملائكة فكيف يستدل بهذه الآية على أن غير المتطهر لا يمس المصحف قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا خبر من الله جل وعلا بمعنى الأمر أو مفاده الأمر أي لا تمسوه أنتم كذلك إلا وأنتم على طهارة مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يرضعن أولادهن حولين كاملين جاء بصيغة الأمر مرادا به الخبر وهذا أسلوب في العربية أن الخبر يأتي بمعنى الأمر وأن الأمر يأتي بمعنى الخبر نعم صيغة فرعية Evet, Allah kadının hayızlıyken Kur'an'a dokunmaması gereklidir. Zira Allah Teala ona ancak tertemiz olanlar el değdirir diye Kur'an-ı Kerim'de buyurmakta. Bu ayet aslında bu ayetin tefsiri melekler olarak yapılmıştır. Yani tertemiz olan kimselerden maksadın melekler olduğudur. Ancak ilim ehli şöyle demektedir ki bunlardan bir tanesi de Şeyhülislam İbn-i Teymiye'dir. Yani Allah Teala bize haber veriyor ki levh-i mahfuzda bulunan Kur'an-ı Kerim'e melekler temiz olarak dokunuyorlar. Temiz olan olarak dokunuyorlar. Yani Allah Teala bize demekte ki Allah Teala bu melekler Kur'an-ı Kerim'e levh-i mahfuzdaki Kur'an-ı Kerim'e temiz olarak dokunduklarına göre ey insanlar siz de bu Kur'an'ı ne yapın? Tertemiz olarak temizlenerek abdestli olarak dokunun. Bu uslup Kur'an-ı Kerim'de zikredilmektedir. Yani haber bir şeylerden haber vererek Allah Teala aslında insanlara o haber verdiği şeyi yapmalarını emretmektedir. Bunun tam aksi de, bunun tam tersi de mümkündür. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala anneler çocuklarını 2 yıl boyunca emzirsin uslubuyla emir şekliyle bir ifade vardır. Ama buna rağmen bu ifade onlar üzerine bir vacip, bir farz getirmemiş. Bu onlar hakkında kadınların genel manada çocuklarını 2 yıl sürece emzirebileceklerinin haberini vermek olarak açıklanmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'de hem bir şeyden haber verilip o haber verilenin aslında insanlara emir olduğu uslubu yahut emir olarak söylenen bir şeyin aslında insanlara emir olarak değil de onların genel manada yaptığı şeyleri haber verme şeklinde ifade edilebilir. Ne? Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Amr bin Hazm'a yazdığı mektubunda mushafa da ancak temiz olan bir kimse el değdirebilir. Hadis-i Nesai ve başkaları rivayet etmiştir buyurmuştu. Bu insanlar tarafından kabul ile karşılanan bir iş olduğundan adeta mütevatir rivayete benzer. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Allah'ın rahmeti üzerine olsun şöyle demektedir. 4 mezhep imamının görüşüne göre mushafa ancak taharetli olan kimse el değdirebilir. Ay hali olanın Kur'an'a el değdirmeksizin Kur'an okuyabileceği hususunda ilim ehli arasında görüş ayrılığı vardır. İhtiyada daha uygun olan unutacağından korkması gibi bir zaruret hali olması dışında Kur'an okuyamayacağıdır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Lem yekun beynes selef hilafun fi ennehu la yemessul mushafa illa tahir min el hadeseyn el ekberi vel asgar hatta ca'a İbn-i Hazm el zahiri ve kablehu Davud fezağma enne zâlike caiz. وهذا خلاف النصوص الشرعية وخلاف الآثار السلفية الواردة عن الصحابة Rıdvanullahi Teala aleyhim. Evet. Selef tarafından büyük ve küçük hadese sahip ve büyük ve küçük hadesten temizlenmemiş olan, yani abdestsiz olan ve cünüp olan kimsenin Kur'an'a dokunamayacağı genel kanı selefin kabul ettiği görüş buydu. Onlardan rivayet edilen nakiller bizlere bunu gösteriyor. Seleften, sahabeden rivayet edilen eserler bizlere bunu anlatıyor. Ta ki ne zaman İbn Hazm Zahiri ve ondan önce Davud Zahiri çıkmış, bunun aksi görüşleri ortaya koymuş. Bundan sonra da bu görüşte insanlar arasında yayılmaya başlamış oldu. Ancak selefin görüşü büyük ve küçük hadese sahip, abdestsiz ve cunup olan kimsenin Kur'an'a dokunamayacağıdır. Ve kezalik minel zarurat elleti yumkin en yuqal innel mer'ati yecuzu leha en tekra'l Kur'an minel mushaf لو كانت مدرسة قرآن ولا يمكن لها أن تأخذ إجازة أو عندها اختبار ونحو ذلك. Evet. Kadının davreti bir kıraati ya o Mesih. Mesih. Mesih. Kıraati. Kadının Kur'an-ı Kerim hayızlıyken Kur'an-ı Kerim okunması zararı olan bazı haller vardır. Yani Kur'an-ı Kerim okumaya mecbur kaldığı bazı durumlar vardır. Bu gibi durumlar kadına Kur'an-ı Kerim'i hayızlıyken dokunmadan okumasını caiz kılar. Mesela Kur'an-ı Kerim öğretmeninin yahut sınava girecek olan, Kur'an-ı Kerim sınavına girecek olan kız öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i okumak zorunda kalması gibi. Ne? 4. Ay hali olan kadının Beytullah'ı tavaf etmesi haramdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha ay hali olunca şöyle demiştir. Hac eden kimsenin yaptığı her işi yap. Şu kadar var ki temizleninceye kadar beyti tavaf etme. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ve لا يجوز للمرأة الحائض الطواف بالبيت هذا دليل على أن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة. Hayızlı kadının Kabe'nin etrafında tavaf edememesi, tavaf etmesine izin verilmemesi, tavafta taharetin, tavaf için taharetin aranan bir şart olduğunu bize gösterir. Yani abdestsiz olarak tavaf yapılamaz. 5. Ay hali olan bir kadının mescitte kalması haramdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben ay hali olana da cünübe de mescitte kalmayı helal kılmıyorum. Ebu Davud. Yine şöyle buyurmuştur. Mescit ay hali olana da cünüp olana da helal değildir. İbn Mace. Bununla birlikte orada hadan el hadisan fi sunen Ebi Davud ve İbn Mace fi senedihima maqal ve kad da'afahuma cem'un min ehli ilm. Lakin ma'nahu sahih bi delaleti hadisi Ayşe el-Ati. Evet, bu iki hadis ilim ehli tarafından senedinde konuşulmuş, ravi zincirinde konuşulmuş bir iki hadistir. Birçok ilim ehli bu zikredilen, müellifin burada zikrettiği bu iki hadisi zayıf olarak zikretmiştir. Ancak bu iki hadisin içerdiği mana doğru bir manadır. Bu manaya delil olan başka bir ifade de aşağıda biraz sonra gelecek olan Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği rivayettir. Bununla birlikte orada kalmaksızın mescitten geçip gitmesi caizdir. Çünkü Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten seccadeyi ver buyurdu. Ben ay haliyim deyince senin ay hali olman senin elinde olan bir şey değildir diye buyurdu. وهذا الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها فهمت أن الحائض لا تدخل المسجد فقالت يا رسول الله إني حائض يعني كيف أعطيك الخمرة وهي عبارة عن شيء يتمسح به المتوضئ أو نحوه وأنا حائض فظنت أنه يمنع منها مجرد إدخال شيء من يدها في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك وهذا فيه دليل على أن المرأة الحائض حيضتها ليست في يدها ولا في وجهها ولكن في رحمها فحينئذ لا يجوز لها الدخول إلى المسجد والحيضة معها نعم Evet. Burada Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir rivayet var. Aleyhissalatü vesselam Ayşe radıyallahu anhadan mescide girip kendisine kullandığı abdestten sonra kullanmak için ve başka işler için kullandığı kumaşı istiyor kendisinden. Ayşe radıyallahu anhanın anladığı bir anlayış var. O da hayızlı kadının mescide girememesi. Aleyhissalatü vesselama ben ay halindeyim, hayızlıyım diye sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki hayız olmak yani senin elinde değil. Aslında şu manada buradaki bu ifade. Yani senin benim senden istediğim bütün vücudunda mescide girmen değil. Elini uzatıp mescitteki o kumaşı bana vermen. Zira hayızlı olan, kanlı olan yer senin elin değil. Bilakis nerendir? Rahimindir. Yani rahiminden kan gelmektedir. Bu yüzden de ne yapamazsın? Sen mescide o şekilde giremez manasındadır. Ve fil hadis enen nebi sallallahu aleyhi ve sellem rafa hukme en necaseti an yadiha la ennehu vasafaha bit tuhri. Faqala inna haydataki leyset bi yadik fihi delil ala en el yada leyset necise. Velakin fi nefsil hadis bi mefhum el muhalefe أنك وإن لم تكوني طاهرة فأنت لست نجسة فالحيض دليل على أن المرأة لا تكون طاهرة Evet hadiste Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği nefyettiği, kaldırdığı, necasetin olmadığını söylediği şey kadının elinde necasetin olmamasıdır. Aleyhisselatü Vesselam bunun mefhumu muhalifi olarak da kadının hayızlı halinde temiz olmadığını ifade etmektedir. Bunu bu şekilde bize açıklamaktadır. Ne? Ay hali olan hanımın tehlil, tekbir, tesbih, dua gibi meşhur zikirleri yapması ile sabah akşam uyumak isterken, uyanırken yapılacağı varit olmuş meşhur duaları okuması da sakıncasızdır. Ayrıca tefsir, hadis ve fıkıh gibi ilim kitapları okumasında da bir sakınca yoktur. Yani yecuzu leha en te'tiye bil ezkar ve la raybe enne kelimet Allahu Ekber ca'a fil Kur'an-ı Kerim ve kelimet la ilahe illallah ca'a fil Kur'an-ı Kerim ve subhanallah ca'a fil Kur'an-ı Kerim ve hakeza ezkaru sabah fiha qira'atul mu'avvizat ezkaru nevm fiha qira'atu ayetel kursi lakin hada la ba'se bihi لأن هذه لا تحتاج إلى طهارة. Evet, yani Allahu Ekber gibi, Subhanallah gibi, La İlahe İllallah gibi zikirler Kur'an-ı Kerim'de geçen zikirlerdendir. Ancak kadının işte sabah akşam zikirlerinde de Felak ve Nas'ı, Ayetel Kürsi'yi okuması, bu zikrettiğimiz, bu söylediğimiz zikirleri söylemesi caizdir. Bunda bir beis yoktur. Kadının gördüğü sarılık ya da bulanıklığın hükmü. Sarılık, sarıya çalan, irini andıran bir şeydir. Bulanıklık ise bulanık kirli suya benzer. Kadından bulanıklık ya da sarılık ay hali sırasında görülecek olursa o bunları ay hali olarak değerlendirir. Ve bu hallerde de az önce geçen ay hali hükmünü alırlar. Eğer adet vakti dışında yürekler görülecek olursa kadın bunları itibara almaz. Kendisini temiz olarak kabul eder. Çünkü Ummu Atiye şöyle demiştir. Biz temizlendikten sonra bulanıklığı ve sarılığı bir şey saymazdık. Hadise Ebu Davud rivayet etmiştir. Buhari de bunu temizlendikten sonra ifadesi olmadan rivayet etmiştir. Böyle bir hadis, hadis ilmi ehline göre merfu hadisi hükmündedir. Çünkü bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir takriri olarak değerlendirilir. Bu hadisten anlaşılan da şudur. Ay halinde temizlenmeden önce görülen bulanıklık ve sarılık ay hali olup onun hükmünü alırlar. El-sıfra el-meksudu biha كما قال المصنف شيء كالصديد يعلوه الصفرة والكدرة شيء كالماء الوسخ الكدر بمعنى أنه ليس دم ولكن الصفرة والكدرة في زمن الحيض من الحيض وبعد الطهر لا يأخذ حكم الحيض. نعم. Evet, burada صفرة وكدرة olarak açıklanan kadının rahminden gelen iki sıvı var. İki ayrı özelliğe sahip. Birisi yaradan çıkan, irine çalan, irine benzeyen sarı renkli olan. Diğeri de kirli, bulanık, suya benzeyen diğer akıntı. Müellifin de dediği gibi hayız halinde kadından bu iki tür, bu iki vasfa sahip olan akıntı gelirse bunlar hayız hükmündedir. Eğer kadın temizlendikten sonra hala bu tür şeyler geliyorsa, yani o irin gibi olan sarı ve bulanık su gibi olan o sıvı geliyorsa, temizlendikten sonra bu ikisi hayız hükmünde olmaz. Kadının ay halinin sona erdiğini nasıl anlar? Kadın ay halinin sona erdiğini şu iki alametten birisiyle bilir. Birinci alamet beyaz akıntının gelmesidir. Bu ay hali kanı akabinde gelen beyaz bir sudur. Kireç suyunu andırır. Bazen beyazın içinde biraz da renk de olabilir. Kadınların hallerine göre değişiklik arz edebilir. İkinci alamet ise kuruluktur. Bu da kadının fercine bir bez ya da bir pamuk parçası sokup çıkardıktan sonra bunun kan, bulanıklık ya da sarılık gibi üzerinde herhangi bir iz bulunmaksızın kuru halde çıkması demektir. العلامة الأولى النزول القصة البيضاء وهو كما قال المصنف يعني ماء أبيض يكون بعد انقطاع الحيض وهذا في غالب النساء ووجود القصة البيضاء في المرأة دليل على تمام صحتها وصحة رحمها ونضجها في بدنها ومن النساء من لا تعرف القصة البيضاء ولا توجد عندها القصة البيضاء فتستعمل العلامة الثانية. Evet, kadının temizlendiğinin yani hayızdan çıktığının göstergesi olan iki alamet vardır. Bu müellifin de dediği gibi, burada zikrettiği gibi beyaz akıntıyı görmesi demektir. Yani kadın eğer hayız kanı kesildikten sonra rahiminden beyaz bir akıntı geliyorsa temizlendiğini anlar. Tabii bu hüküm kadınların genelinde galibinde olan bir hükümdür. Bazıları da vardır ki bu özelliğe sahip değildir. Rahminden bu beyaz akıntı, hayızdan sonra bu beyaz akıntı gelmeyebilir. Bu kadın ne yapmalı? İkinci alamet olan öbür alamete bakmalı. Kadının, diyor ki alimler, kadının rahminden bu beyaz akıntının gelmesi onun sağlıklı olduğunun, sıhhatli olduğunun bir göstergesidir. Ay hali sona eren kadının yapması gerekenler. Ay hali olan kadının bu durumu sona erdiğinde gusül etmesi gerekir. Bu da bütün vücudunda taharet niyetiyle suyu kullanması ile olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ay hali başladı mı namazı bırak. Bitti mi guslet ve namazı kıl. Hadisi Buhari rivayet etmiştir. Gusletme şekli şöyledir. Namaz ve benzeri bir ibadet için hadesi kaldırmayı yahut da temizlenmeye niyet eder. Sonra Bismillah deyip bütün vücuduna su döker. Saçlarının diplerini ıslatır. Ancak saçlarını örük ise çözmesi gerekmez. Sadece su ile ıslatır. Şayet su ile birlikte sidir yahut temizleyici maddeler kullanacak olursa bu da güzeldir. Üzerinde misk yahut başka bir hoş koku bulunan bir pamuk parçası ile guslettikten sonra tercine koyması müstehaptır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu Esma'ya emretmiştir. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Ala mar'ati'l muslime en tenvi'l gusl ve leysa niyetu'l gusl bit telaffuz ve leysa fi dinillahi celle ve ala في شيء من العبادات التلفظ بالنية النية محلها القلب. Evet, kadının temizlendikten sonra gusle niyet etmesi gerek. Yıkanırken gusle niyet etmesi gerek. Tabii bu niyet kalp ile yapılması, kalpte olması gerek. Yoksa dil ile niyet edilmez. Bu doğru değildir. Ve المصنف رحمه الله ذكر أنه لا يلزمها نقض شعرها إن كان مظفورا والمقصود بالمظفور الشعر الذي لف بعضه في بعض هذا قول بعض أهل العلم ولكن صح فيه حديث أن النساء كن يؤمرن بنقض شعورهن في غسل الحيض دون غسل الجنابة وقد صح هذا الحديث العلامة الألباني. Evet, burada müellifin zikrettiği gibi zikrettiğine göre kadın gusül alırken örgülü saçlarını açmasına gerek yoktur. Ancak bu konuda bazı rivayetler vardır ki Şeyh Albani bu rivayeti sahih görmüştür. O da şudur. Kadınlar örgülü saçlarını hayızdan temizlenirken yıkandıklarında açmakla cunupken temizlenmek için yıkanırken açmakla emrolunmazdı. Rivayetinden dolayı kadın saçlarını saç örgülerini hayızdan temizlenirken açar. Ayzan zekeral musannif rahimahullah ennehu yustahabbu lil mar'ati en ta'khudha qutnatan fiha miskun سواء كان هذا المسك أبيض أو أصفر أي كان المهم أن يكون مسكا وإن لم يجد المسك فغيره من الطيب لكن الصواب أن المسك علاج وطيب علاج للرحم وطيب لبدن المرأة وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الجن يكرهون رائحة المسك كذلك ينبغي على المرأة إذا طهرت من حيضتها أن تغتسل بالسدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بالاغتسال بالسدر. Evet, kadının hayız halinden temizlendikten sonra yıkanma esnasında misk kokusu kullanması güzeldir. Misk kokusunun dışında başka kokular da kullanabilir. Ancak miskin diğer kokulara olan bir özelliği var. Misk koku olarak kullanılmasının yanında tedavi içinde kullanılır. Kadının rahmine koyduğu bu misk hem tedavi için hem de güzel koku olarak kullanılır. Ve dilin tecrübeyle sabit olunmuştur ki cinler misk kokusunu sevmezler. Cinler misk kokusundan hoşlanmazlar. Aynı şekilde kadının hayızdan temizlendikten sonra gusül alırken, gusül abdesti alırken sidir ağacının yapraklarını kullanarak gusül alması güzeldir. Aleyhissalatü vesselam hayızdan temizlenen kadına bunu emretmiştir. Ve kad zekara ba'du ahlil ilm enne'l mer'ate izâ hâdat تركت الصلاة وكثيرا من العبادات فكانت معرضة للجن وتتبعها أثر الدم بالمسك واغتسالها بالسدر سبب من الأسباب الكونية لحمايتها من الجن. Kadının hayız halinde namaz kılamaması, birçok ibadetten uzak kalması hasebiyle esbab-ı tabi'iyye tercih. Birçok ibadetten uzak kalması sonucu çoğu kadınlara cinler musallat olmaktadır. Bu yüzden bazı ilim ehli zikretmektedir ki dediğimiz üzere kadın hayız halinden temizlendikten sonra bunun hemen akabinde eğer rahimine misk kokusunu koyarsa kendini yeniden güvene almış, rahmini güvene almış olur. Ay hali yahut lohusa kadın güneş batımından ya da kan yeri ağarmasından önce temizlenirse nelere dikkat eder? Ay hali yahut lohusa kadın güneş batımından önce temizlenirse o günün öğle ve ikindi namazını kılmalıdır. Tan yeri ağarmadan önce temizlenirse o gecenin akşam ve yatsı namazını kılmalıdır. Çünkü özür halinde ikindi namazının vakti diğer birinci namazın da vaktidir. Şeyhülislam İbn Teymiye fetvalarında şunları söylemektedir. Bundan dolayı Malik, Şafii ve Ahmet gibi ulemanın cumhuru eğer ay hali olan kadının günün sonunda temizlenecek olursa öğle ve ikindi namazlarını birlikte şayet gecenin sonunda temizlenirse akşam ve yatsı namazlarını birlikte kılar demişlerdi. Nitekim bu görüş Abdurrahman bin Avf, Ebu Hureyre ve Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumdan rivayet edilmiştir. Çünkü vakit özür halinde her iki namaz için ortaktır. O halde günün sonunda temizlenecek olursa öğle namazının vakti devam ediyor demektir. Bundan dolayı öğleyi ikindiden evvel kılar. Şayet gecenin sonunda temizlenecek olursa özür halinde akşam namazı devam ediyor demektir. Bundan dolayı yatsıdan önce akşamı kılar. هذا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الإمام مالك والشافعي كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول عن مالك والشافعي لكن الصحيح أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كن النساء يحضن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة أن تقضي صلاة الظهر مع العصر لأنها طهرت في وقت العصر أو أن تقضي المغرب في وقت العشاء لأنها طهرت في وقت العشاء فإذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فالقاعدة السلفية أننا نرجع إلى آثار السلف فلما رجعنا إلى آثار الصحابة وجدنا أن هذه المسألة خلافية بينهم فمنهم كما ذكر الشيخ منهم من يرى ذلك ومنهم من لا يرى ذلك فإذا نرجع إلى عدم الثبوت وهو العمل الذي كان عليه عند وفي زمن حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. Evet, şeyhin burada zikrettiği hüküm yani kadın eğer ikindi namazı vaktinde temizlendiyse öğleyi de kılması, öğleyi de kaza etmesi gerektiği. Eğer yatsı namazında temizleniyorsa akşamı da yatsıyla birlikte kılması gerektiği görüşü Hanbeli mezhebinin görüşüdür. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin ifade ettiği üzere bu İmam Ahmed İbn Hanbel'den İmam Malik'ten İmam Şafii'den de rivayet olunmuştur. Onların görüşünün de bu olduğu onlardan nakledilmiştir. Ancak sahih olan görüş bu hükmün sabit olmadığıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında kadınlara Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir şey emrettiği sabit değildir. Yani selefi kaideye göre, selefi usule göre bildiğiniz üzere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde böyle bir şey sabit olmadıysa bizler selefin dönemine bakarız, o çağa bakarız. Acaba oradaki insanlar nasıl anlamışlardı, bunu nasıl uygulamışlardı? O dönemde de bu meselenin ihtilaflı bir mesele olduğunu görüyoruz. Kimilerinin bu görüşte olduğunu, kimilerinin de bunun aksi görüşte olduğunu görüyoruz. Bu halde bizler diyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında sabit olmadıysa bizlerin tercih etmesi gereken en layık olan görüş bunun aksi olan, müellifin burada zikrettiği şeyin aksi olan görüştür. Şayet, yani hangi vakitte temizlendiyse sadece o vakti kılar. Şayet namaz vakti girdikten sonra ay hali veya lohusa olursa tercih edilen görüşe göre vaktinin başına yetiştiği fakat namazını kılamadan ay hali ya da lohusalığının başladığı o namazı kaza etmez. Şeyhülislam İbn Teymiye fetvalarında bu mesele hakkında şöyle demiştir. Delil bakımından daha kuvvetli görülen Ebu Hanife ve Malik'in mezhebidir. Buna göre herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Çünkü kaza namazı ancak yeni bir emir ile vacip olur. Burada ise onun kaza etmesini gerektiren yeni bir emir yoktur. Diğer taraftan o caiz olan bir tehirde, geciktirmede bulunarak namazını kılmayı ertelemiştir. Bu bakımdan onun herhangi bir kusurlu davranışı söz konusu değildir. Uyuyan ya da unutan bir kimse de aynı şekilde her ne kadar kusurlu değil ise de onun yaptığı bir kaza kılmak değildir. Aksine onun kılacağı namaz uyandığı ya da hatırladığı vaktinde kılınan bir namazdır. نكتفي بهذا القدر ونصلي العشاء وإن شاء الله في الغد نكمل ونصلي المغرب مباشرة هنا كما تأخر burada yetinelim. Yasin inşallah yarın akşam namazını hemen kılmaz derse başlayacağız. Evet. Bir ya da iki dakika kala temizlendiğinde bu kadın o namazı kılar mı? يعني لحظة بس دقيقة قبل ما أنت تبدأ بال بس أنا أكتب شيء هنا للي يحب أن يكتب النساء في الحيض أقسام قلنا هايزده إيش قسمدر هايز حكمله أقسام النساء واحد قلنا قسمدر بقولنا أيوة العالمات بالوقت بوقتها يعني hayız olduğu vakti bilen, ne zaman başladığını, ne zaman bittiğini bilen kadınlar. Yani mesela siddet eyyam, seb'a. Yani 6 gün, 7 gün hayız gördüğünü bilen. El-mutahayyira. Elleti la te'rifu vaktaha. Vaktini bilmeyen, şaşıran kadın. Kaç gün hayız olduğunu. El-mubtedi'e. Üçüncüsü ise hayıza yeni başlayan, daha önce hayız olmamış, o an hayız başlayan kimse, kadın. Rabi'an el-mustihaza. Dördüncüsü de istihaze olan kadın. Kendinden sürekli kan gelen kadın. Durmaksızın kan gelen kadın. Mesail hâzihil arba'a te'allemhel İmam Ahmed fi senetin. Bu dört meseleyi, yani bu saydığım bu kadınların hayız gördüğü ve bu dört kısma ayrıldığı kısımları İmam Ahmed İbn-i Hanbel 2 yılına ayırmış ve 2 yılda öğrenmiş. Mesail sa'be. Ondan dolayı bu mesele çok zor bir mesele. إلى الآن ترد علينا مسائل والله نتحير من أين نجد الجواب. Şu günüme dek, şu ana dek bazen öyle sorular gelmekte ki bu konuyla alakalı cevabı konusunda ben bile şaşırıp kalmaktayım. وبعض المعاصرين يضحكون من العلماء السلفيين ويقولون علماء حيض لا يمكن أن يكون الرجل عالما حتى يكون عالما بالحيض. Bazı çağdaş, bu çağda yaşayan kimseler kendilerine alim denilen bazı kimseler yahut da onların dışındaki insanlar bizim alimlerimizle, bizim ilim ehlimizle dalga geçmekte ve demekte ki bunların işleri güçleri oturup hayız meselelerini öğrenmek. Evet, ilk sorumuz dedi ki kadın herhangi bir namaz vaktinin çıkmasında çok az bir süre, bir dakika kadar, yani o namazı kılacak kadar vakti kalmadığı takdirde, temizlendiğinde o namazı eda eder mi? Sual evvel, اِذَا لَمْ يَبْقَى مِنَ الْوَقْتِ اِلَّا جُزْءٌ يَسِيرْكَ دَقِيقًا وَطَهُرَةِ الْمَرَى هَلْ تُصَلِّي تِلْكَ الصَّلَاةِ اِذَا كَانَ صَلَاةَ الظُّهْرِ اِذَا كَانَ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهُ الْعَصْرِ فَتُصَلِّي اِذَا كَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَبَعْدَهُ الْمَغْرِبِ فَلَا اِذَا كَانَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَهُ الْعِشَاء فَتُصَلِّي الْمَغْرِبِ اِذَا كَانَ الْعِشَاء وَبَعْدَهُ الْفَجْرِ فَلَا. Şayet bu soru uyarınca kadın öğlen namazının bitiminde çok az bir süre kaldığında temizlendiyse öğleni kılar. Yani çok az bir süre kalmış, ikindi ezan okunacak, temizlendi, hemen gitti banyosunu yaptı, usulünü aldı, öğlen namazını kılar. Şayet kadın akşam ezanının okunmasına çok az kala temizlenirse namazını kılmaz. Yani ikindiyi kılmaz. Şayet kadın yatsı namazı ezanı okunmasına çok az kala temizlenirse akşam namazını kılar. Şayet sabah namazı vakti girmesine çok az bir süre kaldığında temizlendiyse yatsı namazını ne yapmaz? Kılmaz. Yani öğleni kılıyor, ikindiyi kılmıyor, akşamı kılıyor, yatsıyı kılmıyor. Sabah kaldı. Vel fecr, salatul fecr. La ma tak. Ma fi ma tishtarik ma ghayr. Yani لو ادركت من الفجر طلوع الفجر مثلا عند طلوع الشمس خلاص اذا عند طلوع الفجر وادركت من الوقت ما لا يكفي عند طلوع الشمس ما لا يكفي للفجر لركعه من الفجر فلا صلاه عليها ولا قضاء. Şayet sabah namazı vakti çıkmasına çok az kala, güneşin doğması çok az kala bir rekatı yetiştirecek şekilde bir vakit yoksa sabah والعبرة بالوقت ان يمكنها ادراك ركعه. Vakit konusunda göz önünde bulundurulması gereken husus, bir rekat kılabilecek vaktin kalmasıdır. Yani bir rekat vakit kılabilecek vakit varsa dediğimiz gibi öğleni kılar, ikindiyi kılmaz, akşamı kılar, yatsıyı kılmaz. Aynı şekilde sabahı bir vakit kaldıysa kılar. لِقَوْلِهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةِ yani fil vakt. Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi kim namazdan bir rekat idrak ederse namazı idrak etmiştir. Namaza yetişmiş olur hadisinden dolayı. Kişi bir rekat namaza yetişirse vakitte, vakit içinde o namazı eda eder, namazını kılar. İkinci soru, yanında tercüme veya tefsir olan Kur'an mushaflarına abdestsiz el sürülebilir mi? يقول اخ هل يجوز مس المصاحف التي فيها تفسير للقرآن أو ترجمة للقرآن. العبرة بالاسم، فإذا كان الاسم مصحفا فمهما كان معه فلا يجوز مسه، وإذا كان الاسم تفسيرا فيجوز مسه. ölçü burada isimle yani isimdir. İtibar. Orada önemli olan o kitaba verilen isim neyse onun hükmünü alır. Yani şayet ona Musaf deniyorsa, Musaf adı verildiyse, içinde ne bulunursa bulunsun, tefsir bulunsun, başka bir şey bulunsun, buna dokunmak caiz değildir. Şayet ona Musaf denmiyor, tefsir deniyorsa veya başka bir şey deniyorsa, o zaman dokunulabilir. Abdestsiz olarak Kur'an'a el sürmenin caiz olduğu görüşü özellikle selefilik iddiasında olan bazı kimseler arasında oldukça yaygındır. Buna dair geniş bir reddiye verebilir misiniz? يقول الأخ مس المصحف غير بالوضوء بدون الوضوء ينشر بين الناس كأنه مذهب السلف. هو مذهب ابن حزم ومذهب داود الظاهري ومن بعده ابن حزم وقال به الشوكاني ثم من المتأخرين حسب علمي الشيخ الألباني فقط. قد قال به بعض أهل الحديث في الهند من الذين اتبعوا العلامة صديق حسن خان القنوجي والشوكاني في الفقه. Bu hayır, bu görüş Davud Zahiriye İbn Hazm'a ait bir görüştür. Onlar tarafından savunulmuş bir görüştür. Bunlardan sonra da Şevkani gibi ve bu çağda da yaşamış Albani gibi alimlerin söylediği bir görüştür. Ama genel manada Selef'in görüşü bu değildir. Bazı Hindistan alimleri de bu görüşü ne yapmıştır? Benimseyip söylemiştir. Mushaf'ı abdestsiz dış cildinden tutmak sayfalarda Kur'an yazılı olmayan yerlere el sürülebilir mi? يقول الأخ هل يجوز مس المصحف من مجلد من الخارج من الغلاف؟ وكذلك هل يجوز مس الصفحة التي ليس فيها كتابة القرآن؟ لا يجوز مس المصحف. المصحف أعطني مصحف. القرآن مصحف دقنك جائز إلى أبتس. هذا مصحف. لا يجوز مس شيء من لا جلده. ولا ورقة فاضية منه لأنه ليس المقصود أن اليد تنجس الآية حتى تقول هذا ليس مكان مكتوب المقصود تعظيم هذا الكتاب maksat burada insanın temiz olmayan abdestsiz olmayan insanın Kur'an'ı kirlettiği necaset bulaştırdığı değildir ki biz bunu yani sayfalara dokunduğu zaman Kur'an-ı Kerim kirlenir diyelim. Buradaki maksut insanın tamamen genel manada Mushaf'a dokunmamasıdır. İstenilen ondan budur. Hatta inne şeyhal İslam İbn Teymiye rahimehullah yekul inne min ikramil mushaf en ya'khudahu l-insan bi yadayhi la ya'khudahu bi yasari ve yekul inne min ikramil mushaf ennehu iza ata bihi insan ileyk en taquma ve ta'khudha. Şeyhul İslam İbn Teymiye ayrıca şunu söylemiştir. Demiştir ki yani Kur'an-ı Kerim'e gösterilmesi gereken saygıdan bir saygı çeşitlerinden bir tanesi de insanın Kur'an-ı Kerim'i tek eliyle değil de iki eliyle almasıdır. Ve yine Kur'an'a gösterilmesi gereken ihtiramın bir göstergesi de sana Kur'an-ı Kerim getirildiğinde onu ayağa kalkıp sana getiren kişiden almandır. Diyerek Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde saygı gösterilmesini söylemiştir. وقد رأيت بعض المنتسبين إلى السلفية أخذ المصحف ووضعه هكذا خلف ظهره ويمشي في المسجد هذه قلة أدب لو كان في عهد السلف ربما ضربوه وجلدوه kendisini selefiyle nispet eden bir adam gördüm ki Kur'an-ı Kerim'i sırtına almış arkasına koymuş o şekilde gösterdiğim şekilde yürüyor. Şayet bu adam gerçekten Selef'in ilk döneminde, ilk çağında böyle bir hareket yapsaydı belki de onu bu hareketinden dolayı döverdi, dayak yerdi. Diğer bir soru. Bazı kadınlar temizlik dönemlerinde sürekli olarak pamuk kullanmaktadırlar. Bunun hükmü nedir? Bazı nisa istahmille el kutun fi maddet tuhruhinne daima ma hafa. لأي شيء استعمل الطهر خصوصاً عند بعض الصوفية لمنع الإفرازات حتى لا تخرج ولا تنقض الوضوء ما في بأس هذا أمر جائز أن المرأة تضع في رحمها شيئاً من القطن حتى تمسك الإفرازات أو حتى لا يجعلها ذلك سبباً في نقض الطهارة لكن بشرط أن لا يلحقها ضرر. Evet, kadının yani rahiminden çıkan sıvıları engellemek için bu şekilde pamuğu kullanması tabi beis yok. Tabi ne şartıyla? Kadının sağlığına, sıhhatine zarar vermemesi şartı ile. وَيَدُلُّ لِذَٰلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ أَنْ تَتَحَفَّظْ وَالْحَفَّاظُ يَمْنَعُ خروج الماء خروج الدم طبيعيا وانما يخرج بتعسر. Buna delil olarak nedir? Nebi Aleyhissalatu vesselam istihaza gören kadına bez kullanmasını emretmiştir. Niye emretmiştir? Sürekli gelen kanın engellenmesi için, dışarı çıkmaması için bunu kullanmasını emretmiştir. Bu da buna bir delildir. Yakul Hüseyin أن بعض أغلب النساء التي يستخدمن هذا توسوسا منهن. أما إذا كان وسواسا فهذا نسأل الله السلامة والعافية مرض، والإنسان يعالج نفسه من المرض. Şayet vesvese ise bu hastalık hükmü nedir? Kişinin bu hastalığını ne yapması lazım? Tedavi etmesi lazım. Ne diyor? Otururken ayak uzatarak Kur'an okunur mu? Veya yatarak. يقول الأخ هل يليق قراءة القرآن وأن يمد ممدود الرجلين وكذلك مستلقيا على الأرض؟ أما إذا كان من المصحف فهذا لا يليق ولا ينبغي، أما إذا كان من الغيب فهذا لا بأس به، فإنه قد ثبت ذلك. نعم، إذا يقرأ من المصحف فهذا لا يليق إلا أن يكون على هيئة وصورة متخشعة، صورة موقرة. أما إذا كان يقرأ من الغيب فلا بأس، لأنه يقرأ من صدره، وقد جاء ذلك عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. شاهد direkt elinde Kur'an varsa, Kur'an'dan okuyorsa, mushaf elindeyse böyle yapmaması daha güzeldir, daha uygundur. Şayet ezberinden, hafızasından, hıfzından okuyorsa bu şekilde yatarak, uzanarak, ayağını uzatarak okuyabilir. Burada bir soru var. Hazreti Kur'an bayram hutbesine bu konuda eser var mı? Hayızlı kadın bayram hutbesine gider mi? Bu konuda hadisler var. Yekul hel lil mar'atil ha'iza en tezhebe ila salatil id? Ne'am. El mar'atil ha'iza تذهب لصلاة العيد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الحيض، هكذا جاء الحديث، أمر الحيض وذوات الخدور بالذهاب إلى المصلى لصلاة العيد، غير أن ذات الحيض تتجنب الصلاة وتحضر وتشهد دعاء المسلمين. أيضاً قد نهت بايرام نمازنا gider. Bayram namazına şahit olur. Hutbeyi dinler. Bayram namazında yapılan duaya şahit olur. Ancak bayram namazını kılmaz. Hâzâ izâ kâne salâtul îdi fil musallâ alâ tarîkatis sünne. Emmâ izâ kâne salâtul îdi fil mescid feleyse lehâ en tedhul tezheb ve teclis hâricil mescid tesma'u duâ'el muslimîn ve tuemmin. Şayet sünnette geldiği üzere bayram namazı dışarıda musallada namazgahta kılınıyorsa kadın oraya gider. Ancak mescitte, camilerde kılınıyorsa bayram namazı, kadın camiye bu haliyle girmez. Evet, son soru. Beyaz akıntının kadınlardan gelen beyaz akıntının hükmü nedir? Abdesti bozar mı? Herhalde bu normal temizlik dönemindeki beyaz akıntıyı soruyor. هناك سائل تخرج من المرأة سائل أبيض معروف مستمر، نعم، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هل هي نجسة أم لا؟ السائل الذي يخرج من قعر رحم المرأة هذا هو السائل الأبيض، وهو إنما يكون في غير وقت الحيض، وهو علامة القصة البيضاء كما مر معنا. فإذا كان موجودا في فم الرحم غير نازل فلا يؤثر على الطهارة، لكن إذا نزل فإنه يؤثر على الطهارة، ولا ينبغي للمرأة أن توسوس، وإنما عليها أن تبني أمورها على اليقين. Bu beyaz akıntı kadının rahminin derinliklerinden gelen bir akıntıdır. Şayet bu rahim ağzında duruyorsa bu akıntı, akmıyorsa abdesti bozmaz. Şayet akıyorsa, dışarı çıkıp akıyorsa bu abdesti bozar. Kadın bu konuda bu hükmü bilerek hareket eder. Çok da vesvese yapmaz. Hal izâ sâret min rahmin min femin rahim yenkud vudu hal hâ necis emmâ yenkud vudu فنعم، وأما كونه نجس ففي خلاف، والصحيح أنه نجس. Evet, bu akıntının rahimin ağzından dışarı çıkıp akması abdesti bozar dedik. necis midir? Bu konuda alimler ihtilaf etmişler. Sahih olan görüşe göre evet bu akıntı necistir. Kullu ma kharaca min es-sebileyn el-qubul ve'd-dubur au min farcil mer'ati min rahimiha fe inne zalika yekunu necisen illa el-meni. Kadının ön yolundan ve ister arka yolundan çıkan olsun her şey abdesti bozar, meni hariç. Kadının fercinden çıkan her şey de abdesti bozar. Necistir. Meni hariç. Kadının hayızı bitti. Daha sonra bir hayız daha gördü ama çok kısa bir süre sonra. Yani iki hayız arasındaki müddet nedir? Bir hayız bitti, sonra 10 gün sonra hayız görmeye başladı. Bu gerçek bir hayız mıdır? İki hayız arasındaki müddet en az mal müddetul aqsa beyne'l haydatayn. Yani iza tahuratil mer'a thumma hadat ba'da 5 ayyam. Naam. Ma hiye'l mudde beyne'l haydatayn? El mer'atu inma aqallu haydatiha yawmun ve leyla. وأكثر حيضتها 15 يوما يوم وليلة وأكثر حيضتها 15 يوما وبعض أهل العلم يرى خلاف ذلك هذا الذي رجحه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال بعض أهل العلم أكثر الحيض 13 يوما وإذا قلنا إن أكثر الحيض 13 يوما فهذا يعني أن المرأة يمكن أن تحيض في الشهر الواحد 3 مرات ويمكن لها أن تدعي لو كانت مطلقة أنها خرجت من العدة وقد ذكر الشافعي رحمه الله أنه أدرك امرأة خرجت من العدة في شهر واحد. ترجمة. Evet, kadının ilim ehlinin zikrettiği üzere hayız gördüğü en kısa müddet bir gündür. En uzun hayız gördüğü müddet 15 gündür. Ki İmam Ahmed İbn Hanbel bu görüşü tercih etmiştir. İmam Şafii bazı ilim ehli ise kadının görebileceği en uzun hayız müddetinin 13 gün olduğunu söylerler. Eğer biz bu görüşü kabul edersek veya bu görüşü hesap edersek şu sonuca varırız. Yani bir kadın eğer en fazla 13 gün hayızı sürüyorsa bir kadının bir ayda 3 defa hayız olması mümkündür. Eğer bir kadın en fazla 13 gün hayız görüyorsa diyebiliriz ki bir kadın bir ayda 3 defa hayız olabilir. Bu da şunu ifade eder mesela. Eğer kadın boşanmışsa, mutallakaysa bir ayda iddetinden ne olmuş olabilir? Kurtulmuş, bitirmiş olabilir. İmam Şafii bunu bize nakletmektedir ve demektedir ki ben bir kadın gördüm, iddetini boşanmış bir kadın iddetini bir ayda bitirdi. هذه سورة المسألة هذه. İşte zikrettiğimiz حاضت المرأة في اليوم الأول من الشهر العربي. Yani mesela Hicri ayın birinde kadın hayız oldu. وكانت تحيض اكثر المده 13 يوما. Kadın en fazla dedi ki 13 gün ne yapıyor? En fazla 13 gün hayız oluyor. ثم طهرت يوما واحدا. Sonra bir gün temizlendi kadın. 14. gün temiz. ثم حاضت من 15 الى 28 يوما. Sonra Hicri ayın ortasında yani 15'inde yeniden hayız gördü. Ta ki ayın 28'ine kadar. ثم طهرت في اليوم التاسع والعشرين. Sonra ayın 29'unda yeniden tekrardan temizlendi bir gün olarak. ثم حاضت في الثلاثين. Sonra ayın 30'unda yeniden ne yaptı? Hayız oldu bu kadın. فهذه الحيضة الثالثة خرجت من العدة. Ve bu şekilde bir ayda 3 hayız görerek iddetini tamamlamış bitirmiş oldu. وهذه صورة المسألة على طريقة أخرى. أقل الحيض يوم واحد. Evet. Şimdi diyelim ki en az hayız görme müddeti bir gündür. Ve tahurat ba'de zalik. Yani kadın hayız gördü ve bir gün hayızı sürdü. Ondan sonra temizlendi. 13 yevmen at-tahr lihu 13 yevmen at-tuhr, thumma hadat yevmen, thumma 13 yevm tuhr, thumma hadat. Fehada kam sar? 14, 15 ve 28 ve hada 1, el mecmu 29 yevm. Şehr. Fi şehrin 1 hadat 3 merrat ve tuhrat merratayn. Evet, tam tersinden de bakarsak bir kadın şayet hayızı bir gün sürüyorsa mesela, kadın ne yapar? Mesela bir gün hayız oldu, o gün temizlendi, ondan sonra 13 gün kadın yeniden temizliği 13 gün sürdü, 13 gün temiz kaldı, sonra yeniden hayız oldu, ikinci defa hayız oldu bir gün, sonra 13 gün yeniden temizliği devam etti, temiz olarak kaldı. Ondan sonra bir gün daha ne yaptı? Hayızlı oldu. Yani bu şekilde tahtada yazdığımız üzere bu kadın bir ay içinde birer gün olmak üzere kaç kere hayız görmüş oldu? Üç defa hayız görmüş oldu. Kaç kere temizlendi? İki kere, 13'er günden iki kere temizlenmiş oldu. Bu hâdâ ekser mâ urif ennel mar'a mümkünen tehyiz fi şehr 3 merât. Gayr hâdâ la yu'raf. Yani kadın keyf yani هذا اكثر ما عرف من حيض في شهر واحد 3 مرات فقط. Evet, bilinen kadının bir ayda en fazla 3 kere hayız görebileceğidir. Buna binaen iki hayız arasında herhangi bir müddet binaen ala zalik هل نستطيع ان نقول ان بين الحيضين ليس هناك مده معينه بين الحيضين. لا ذكر بعض اهل العلم انه لا بد بين الحيضتين من 13 يوما وهو يوم الطهر هذا قول لبعض اهل العلم هو قول وجيه بعض ilim ehli iki ayız arasında temizlik süresinin 13 günden aşağı olmamasını zikrederler söylerler bu da vecih yani güzel bir sözdür والمرأة اذا كانت ذات حيض من ستة أيام إلى سبعة أيام فهذه امرأة صحيحة البدن صحيحة الرحم. شاهد kadın 6 ya da 7 gün hayız görüyorsa hayızı 6 ya da 7 gün sürüyorsa bu onun sağlıklı olduğunu rahiminin sağlıklı olduğunu gösterir. وإذا نقصت فهي ضعيفة الرحم. Şayet 6-7 günden aşağı düşüyorsa bu 1 ya da 5 gün arasında oluyorsa rahminin sağlığının zayıf olduğunu gösterir. وإذا زادت إلى 8 من إلى 15 يوما فهذه مريضة الرحم. 8 ve 15 gün arasında oluyorsa yani 6-7 günün üzerinde oluyorsa bu da onun hastalıklı olduğunu, rahminin sağlıksız olduğunu gösterir. إذا أراد واحد منكم يتزوج يتزوج هذه. Sizden birisi evlenmek isterse bu tür kimseler evlensin. Hayır. Şey olacak da anlaşılmadık bir şey var. Şimdi şey. Eş endikum galib adetin nisa. Şeyh dedi ki iki hayız arasında bazı ulema şunu zikretti. İki hayız arasında 13 gün olabilir ve bu güzel bir görüştür dedi. Şimdi buna binaen şunu söyleyebilir miyiz? Birinci hayızdan sonra kadının 13 gün tuhur dönemi olur. Bu 13 gün içerisinde görülen kan hayız kanı değildir. Yukul binaen ala kelam ba'dil ulema ve antim kultum hada kelam vecih. أنه يعني أقل الطهر 13 يوم بناء على هذا الرأي نستطيع أن نقول إذا طهرت المرأة ورأت دم أقل من خلال أقل من 13 يوم أنها استحاضة ولا سيأتي هذا bunu söyleyebiliriz ve bunu hükmü gelecek istihaza bu kitapta bunu yapacağız zikredeceğiz evet ولو حيز قرنا بنزسن ولو تشبه هذا الدم بدم هو دم الاستحاضه كثيرا ما تكون متشابهه بدم الحيض evet genelde zaten istihaza kanı normalde hayız kanına benzeyebilir. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.